بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي قاف والقرآن المجيد قاف قسم آهي قرآن مجيد جو بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بلڪ هي كفار عجب ڪن ٿا جو انن وٽ انن ما رسول عربي تشريف فرما ٿيو پوءِ کافرن چيو هي عجيب شيء آهي اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد چا جڏهن اسين مردا سين ۽ مٽي ٿيندا سين پوءِ وري زندہ ٿيندا سين اهو موٽڻ بعيد آهي قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بيشڪ اسان کي معلوم آهي جيڪو ڪجهه انن ما زمين کٽائي ٿي ۽ اسان وٽ لوهي محفوظ آهي بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج بلڪ انن حق کي ڪوڙو سمجهو جڏهن اهو هنن وٽ آيو هو اهي بي يقيني جي صورتحال ۾ آهن افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ڇا انن پنهنجي مٿان آسمان کي نه ڏٺو جو ڪهڙي طرح سان ان کي بنايو ۽ ان کي سينگاريو ۽ ان ۾ ڪو سوراخ ناهي والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج ۽ زمين کي اسان پکيڙيو ۽ اسان ان ۾ جبلن کي کوڙيو ۽ ان ۾ اسان هر قسم جي خوبصورت ساوڪ پيدا ڪئي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب انن ۾ عبرت ۽ نصيحت آهي هر ان باني لاءِ جيڪو رجوع ڪندڙ آهي ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ۽ اسان آسمان مان برڪت وارو مينهن وسايو پوءِ اسان ان سان باغ ۽ لاباري وارا اناج پيدا ڪيا والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج اي اسان ڊگهن کجن کي پيدا ڪيو جن جا چُگا ترتيب سان آهن اهو بانن لاءِ رزق آهي ۽ اسان مينهن سان غير آباد شهر کي آباد ڪيو ۽ اهڙي طرح توهان کي قبرن مان ڪڍيو ويندو كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد انن کا اگ ۾ نوح جي قوم ۽ رس وارا ۽ ثمود ۽ عاد ۽ فرعون ۽ لوط جي قوم ۽ ايكه وارا ۽ قوم تبع جي انهن سڀني رسولن جي تقريب ڪئي پوءِ منهنجي عذاب جو وعدو سچو ٿيو افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد ڇا پوءِ اسين پهرين مخلوق بنائي سگهي پياسين بلڪ اهي نئين سر مخلوق جي پیدا ڪرڻ ۾ مشڪوڪ آهن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۽ بيشڪ تحقيق اسان انسان کي تخليق ڪيو ۽ اسين ڄاڻو ٿا جيڪو وسوسو ان کي سندس نفس وجهي ٿو اسين ان کي سندس روح کان زيادہ قريب آهن اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد جڏهن بكرامن كاتبين لکت ڪن ٿا جيڪي انسان جي سجے کھبے پاسے ویٹھل آئیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد نتو چارے وہ کا گال مگر وٹس نگران فرشتو موجود آہے وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد اے موت جی سکرات حق سان ایندی یا وا ہے جکا تو اے بدندڑ بھجندڑ ہوئے ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد اے سور پھکی ویندی یو ہے عذاب جو دی وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد اے ہر جان ایندی ان سا گد ایک حقلیندڑ ایں گواہ ہوندو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بے شک توں ان کان غفلت میں ہوئے واساں توتاں تجھو پردو کھولیو اج تجھی نظر تیز آئے وقال قرينه هذا ما لدي عتيد اے ان سان گد رندڑ ملائک چوندو ہی موٹ موجود آہے القيا في جهنم كل كفار عنيد اللہ تعالی فرمائے دو تمام بئی جہنم میں وجو ہر انکاری کے جے کو سرکش ہوجے مناع للخير معتد مريب جيڪو خير کان روڪيندڙ حد کان وڌندڙ شڪ ڪندڙ هجي الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد جي الله تعالى سان گڏ ٻيا معبود بنايا او توهان ٻئي ان کي سخت عذاب ۾ وجهو قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ان جو سنگتی شیطان چوندو اے اساں جا رب اساں ان کے گمراہ نہ کیو پر وہ پان پرے والی گمراہی میں ہو قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد اللہ تعالی فرمائے دو تہاں جھگڑو موٹ نہ کریو اے بے شک مو پہریائی تہاں کے رجاریو ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد هتے موٹ تا گال تبديل نہ تھیندی آهي ان آئون بانن تے ظلم کندڑ آهي يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قیامت دی اسیں جہنم کے چوندا سیں چھا تو بھر جی وے ائی وہا چوندی چھا کچھ زیادہ آہے وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد ائی جنت پرہیزگارن کے ویجی کئی ویندی ائی وہا پرے کان ہوندی هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ ہی وہا ہے جن جو وعدو ہر ایک رجوع کندڑ حدن دی حفاظ کندڑن سان کجے تھو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب جے کو بنا رسان جے رحمان خان رنو ان اللہ تعالیٰ دا متوجہ تھی در دل آن دی ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود حکم تھیندو بیشت میں سلامتی سان داخل تھیو یہ دین ہمیشہ وارو آئے لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ان لائے جنت میں وہ ہوندو جے کو وہ چاہیندا اساں وٹ مزید آئے وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص اے انہاں مکے وارن کھاں اگ میں کیتریوں ہی قوموں اساں ہلاک کیوں جیکے پکڑ کرن میں انہاں کھاں ودیک ہوا اوہے شہرن میں پہنجے فائدے لائے خوب ہلیا چھا انہاں لائے کا جائے پناہ جی تھی ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بشك اني میں نصیحت آهي ان ماڻھن لاءِ جيڪو دل رکي ٿو يا ڪن لڳائي ٿو ۽ اهو ڌيان رکي ٿو ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ۽ بشڪ تحقيق اسان آسمان ۽ زمين کي ۽ جيڪي ڪجهه انهن ٻنهي جي وچ ۾ آهي اهو ڇهن ڏينهن پيدا ڪيو ۽ اسان کي ڪا ٿڪاوٽ نه پهتي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب پوءِ رسول عربي توهان ان تي صبر ڪريو جيڪو اهو چون ٿا ۽ توهان پنهنجي رب جي تسبيح ۽ تحميد ڪريو سج برن کان اڳ ۾ ومن الليل فسبحه وأدبار السجود رات جو وہ ان جی تسبیح پڑھو نماز کا پوئے تسبیح پڑھو واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ध्यान सां ॿुधो उन ॾींहुं जॾहिं वेझड़े जाइ खां पुकारींदड़ यानी हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम पुकारींदो يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ان ڏينهن حق تي ڏاهو ٻڌندا اهو ڏينهن آهي قبرن کان نڪرڻ جو انا نحن نحيي ونميت والينا المصير بيشڪ تحقيق اسين جاريون ٿا ۽ اسين ماريون ٿا اسان ڏانهن موٽڻ آهي يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ان ڏينهن زمين ڦاٽي پوندي اهي فورن ان مان نڪرندا اهو حشر يعني گڏ ڪرڻ اسان لاءِ آسان آهي نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد اسين وڌيڪ ڄاڻو ٿا جيڪو اهي ڳالهائن ٿا رسول عربي توهان انهن تي سختي ڪندڙ ناهيو پر رسول عربي توهان ان ماڻهو کي قرآن کریم سان نصيحت ڪريو جيڪو منهنجي ناراضگي کان ڊڄي ٿو